Serwis Trójki. Ostrzeżenia przed burzami z gradem wciąż aktualne dotyczą 13 województw. Już 30 tysięcy ludzi jest na polach lednickich. Za 2 godziny spotkanie młodych katolików. Kto zostanie, a kto odpadnie? Dziś bardzo ważny dzień na zgrupowaniu piłkarzy w Arłamowie. IMGW powtarza ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, słabszego stopnia województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubelskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w czasie burzy nie wychodzić z domu, jeśli to nie jest konieczne, zabezpieczyć drzwi i okna oraz przedmioty na parapecie, odłączyć od prądu sprzęt domowy. W przypadku jazdy autem należy zaparkować w miejscu z dala od drzew. Osoby znajdujące się w górach powinny jak najszybciej zejść ze szczytu. RCB radzi również, by w trakcie burzy unikać otwartych przestrzeni, nie stawać pod jedynymi w okolicy masztami i drzewami, a także unikać dotykania metalowych przedmiotów. Osoby znajdujące się w wodzie powinny jak najszybciej z niej wyjść i oddalić się od brzegu. Coraz więcej młodych ludzi na polach lednickich. O 17 rozpoczyna się tam 22 spotkanie młodych katolików. Tym razem pod hasłem Jestem. Organizatorzy spotkania młodych wyjaśniają, że hasło Jestem przypomina nam, że wszyscy jesteśmy kochani przez Boga i cenni w Jego oczach. Jak mówi dominikanin ojciec Wojciech Prus, duszpasterz spotkania, swoją obecność potwierdził także prezydent Andrzej Duda w związku z rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkania na polach lednickich odbywają się od roku 1997. Gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy uczestników. Z pól lednickich Przemysław Goławski. To jeden z najważniejszych dni zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Już za niespełna 2 godziny rozpocznie się mecz, który zdecyduje o losach 9 piłkarzy. Adam Malecki. Nad Arłamowem pojawiły się czarne chmury. Pada deszcz i grzmi. W takiej scenerii zostanie rozegrany dzisiejszy mecz, na podstawie którego selekcjoner Adam Nawałka wybierze 23 zawodników, którzy pojadą na mundial. I tylko o tym mówią dzisiaj piłkarze. Bartosz Bereszyński. Każdy z zawodników, który dzisiaj weźmie udział w tym spotkaniu, na pewno da z siebie wszystko i każdy z nas będzie chciał wykorzystać swoją szansę na to, żeby spełniać marzenia. Natomiast jesteśmy profesjonalistami i darzymy siebie wzajemnym szacunkiem i nie ma tutaj mowy o jakichś złośliwościach czy ostrości nadmiernej. Natomiast na pewno będzie twarda, uczciwa, fajna rywalizacja i walka i myślę, że z tego trzeba się cieszyć. Także Tiago Cionek wie, jak ważny jest to sprawdzian. Traktuje mnie bardzo poważnie. Będą sędziów, będzie VAR, rywalizacja jest, wiadomo, nie wszyscy z nas pojadą. To jest bardzo ważny etap przygotowania. W dzisiejszym meczu zagrają wszyscy, także Łukasz Skorupski, który ostatnio leczył kontuzję. Początek dzisiejszego tajnego meczu, zamkniętego dla widzów i mediów o godzinie 17. Arłamów, Adam Malecki. A już za niespełna godzinę kolejny mecz polskich siatkarzy w rozgrywanej w Łodzi Lidze Narodów zagrają z Chińczykami. Do tej pory Polacy wygrali 3 spotkania 3-0, a w jednym z Kanadą stracili 1 set. Kościół katolicki nie może mieszać się w wewnętrzne sprawy cerkwi w Rosji i sprawy polityczne w tym kraju, mówi Franciszek. Ci, którzy tak robią, nie są posłuszni wobec Stolicy Apostolskiej, ocenił papież. W środę Franciszek spotkał się w Watykanie z delegacją Patriarchatu Moskiewskiego, ale dopiero dziś Stolica Apostolska poinformowała o tym spotkaniu i o wystąpieniu papieża Franciszka. Abdel Fattah al-Sisi, ponownie prezydentem Egiptu. Zwycięzca marcowych wyborów prezydenckich został zaprzysiężony na 2. kadencję. Ojciec Cegielski. W wyborach z marca tego roku dotychczasowy egipski prezydent niemal nie miał konkurencji. Prócz niego do wyborów stanął jedynie mało znany polityk, który wprost deklarował, że sam jest zwolennikiem Sisiego. Dzisiaj Abdel Fattah al-Sisi podczas uroczystości w parlamencie w Kairze został zaprzysiężony na 2. kadencję. 63-letni polityk w przeszłości był wojskowym, szefem wojskowego wywiadu, a później dowódcą egipskich sił zbrojnych. To właśnie on stał za obaleniem przed 5 laty władzy Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. Za jego kadencji wyraźnie uspokoiła się sytuacja bezpieczeństwa w kraju. Protesty zwolenników Bractwa Muzułmańskiego zostały stłumione, a kraj otrzymał też wielomilionowe pożyczki od kilku krajów arabskich. Przeciwnicy prezydenta argumentują jednak, że Sisi całkowicie zdławił wolność słowa w Egipcie. Za jego czasów do więzień wtrącano bowiem nie tylko zwolenników poprzednich władz, ale i dziennikarzy czy aktywistów. Ostatnia fala aresztowań zakończyła się zaledwie kilka dni temu, tuż przed uroczystościami inauguracyjnymi prezydenta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

Z-Rock na początek raportu o stanie świata. Zespół z Los Angeles śpiewający flamenco hiszpańskie. O Hiszpanii będzie w tej audycji, o Stanach Zjednoczonych. A tytuł tej pieśni: Jaka szkoda, że nie umiem tańczyć. Zaczynamy od tańca, nie wiem, dyplomatyczno-handlowego, bo w piątek weszła w życie decyzja prezydenta Trumpa o nałożeniu ceł na towary stalowe i aluminiowe pochodzące z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Trump twierdzi, że deficyt w obrocie tymi towarami stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Ten argument został wyśmiany przez prezydenta Kanady Justina Trudeau. Zapowiedzi kroków odwetowych płyną również z Europy. W Poznaniu jest z nami Piotr Bodył-Szymala z Monitora Prawa Bankowego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Reakcja no właściwie we wszystkich miejscach, we wszystkich tych miejscach, które mają być dotknięte tymi cłami amerykańskimi, jednoznaczna. Prezydent Macron, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego mówią, że to jest decyzja nielegalna. To jest pana zdaniem decyzja nielegalna? Pewnie na koniec drogi w tym sporze przed Światową Organizacją Handlu uda się wykazać, no, że ona nie jest racjonalna i niezgodna z regułami wolnego handlu. Natomiast wojna celna to jest chyba stan społeczny, to jest stan umysłu, a nie tylko stan gospodarki. I myślę, że takie formalne opisywanie tego legalny, nielegalny nie do końca odpowiada, nie do końca odzwierciedla to, z czym mamy do czynienia, czyli z zakwestionowaniem takiego żelaznego sojuszu transatlantyckiego z jednej strony, a z drugiej strony z dokonaniem tak istotnej zmiany, tak istotnego zwrotu jakby w relacjach Unia Europejska-Stany Zjednoczone w oparciu o fałszywe przesłanki. Panie Piotrze, zaraz będziemy rozmawiać o tym, bo to jest bardzo ciekawy temat, ale ja chciałbym jeszcze chwilkę pozostać przy sprawach handlowych, przy sprawach, które da się, przy sprawach, które próbuje opisywać Trump jako problem amerykańsko-europejski oraz sojuszników z układu NAFTA. Stany Zjednoczone notują deficyt. Stany Zjednoczone próbują z tym deficytem walczyć. Trump mówi jednoznacznie, to trwa od tak dawna, żaden prezydent Stanów Zjednoczonych się za to nie brał. Ja jestem pierwszym, który próbuje coś z tym zrobić. No jest niewątpliwie tak, że on opisuje rzeczywistość, która ma miejsce. To nie jest tak, że on sobie wymyśla to, że Stany Zjednoczone mają deficyt. Z przykrością stwierdzam, że opisuje tylko fragment rzeczywistości i przez to mamy do czynienia z przekłamaniem, bo gdyby uwzględnić w tej wymianie handlowej także zyski korporacyjne, zyski z kapitału, z dywidend, z patentów, znaków towarowych, to by się okazało, że przynajmniej w relacjach Unia Europejska-Stany Zjednoczone mamy zbilansowane te relacje. One nie uwzględnia w tej kalkulacji 106 miliardów dolarów rocznie, czyli zysków właśnie z kapitału zainwestowanego amerykańskiego kapitału w Unii Europejskiej. Na przykład takim prawie rajem dla firm amerykańskich, jeżeli chodzi o patenty i znaki towarowe, jest Holandia. Holandia tylko z tego tytułu notuje rocznie 68 miliardów deficytu. No ale czy to ma być powód do tego, żeby Holandia rozpoczynała wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi? Myślę, że ma sporo racji, kończąc ten wątek, Kevin Brady. To jest senator republikanin z ważnej komisji do spraw budżetu i podatków, który powiedział, w relacji z Unią Europejską, z Kanadą, prezydent po prostu zwrócił się, czy sformułował niewłaściwy cel. Inna jest przygoda z Chinami, no ale to nie o tym teraz. Jest z nami w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Problemem jest usprawiedliwienie tego kroku. Racjonalizacja, którą podaje prezydent Trump. Zagrożenie, ona nie jest wcale taka nielogiczna. Zagrożenie dla bezpieczeństwa. To proszę wytłumacz nam, jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowi Kanada oraz Unia Europejska. No Meksyk być może po tym, co się wszystkim dzieje od niedawna, być może stanowi jakieś zagrożenie dla Stanów, ale proszę, tłumacz. Znaczy, jak to zostanie formalnie i prawnie rozstrzygnięte, trudno powiedzieć. Natomiast to nie jest tak, że to jest kompletnie absurdalna argumentacja, bo argumentacja Białego Domu jest następująca. Mamy na świecie nadprodukcję stali. Ta stal zalewa Stany Zjednoczone, jest dużo tańsza niż amerykańska z różnych powodów. W związku z tym, jeżeli utrzymamy obecną sytuację, to za chwilę upadną amerykańscy producenci stali, a na stali opiera się amerykański przemysł zbrojeniowy, bezpieczeństwo narodowe bezpośrednio z tym związane. Będziemy uzależnieni tylko od stali, która jest importowana. To jest argumentacja Białego Domu, można z nią polemizować, ale na pewno nie można jej nazwać kompletnie absurdalną. Kanada na przykład i sojusznicy europejscy podnoszą ten problem na zupełnie innym poziomie. To znaczy mówią, że nie można traktować Kanadę w przypadku argumentacji Justina Trudeau jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ponieważ Kanada jest jednym z najbliższych sojuszników na świecie, walczyła razem z Stanami Zjednoczonymi w Afganistanie i na innych, podczas innych wojen. W związku z tym w ogóle przedstawianie Kanady jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest nielogiczne i bezsensowne, twierdzą Kanadyjczycy. Natomiast mówię, argumentacja Amerykanów jest trochę inna. Jeśli mogę się jeszcze odnieść tak szerzej do tego twojej zapowiedzi, że decyzja Donalda Trumpa została wszędzie skrytykowana. Wszędzie, w wielu stolicach światowych, w Europie, w Kanadzie, w Meksyku, ale nie w Stanach Zjednoczonych, nie wszędzie w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście amerykański biznes jest przeciwny tym cłom, natomiast związki zawodowe, zwykli Amerykanie popierają decyzję prezydenta Trumpa, bo uważają, że ona chroni amerykańskie miejsca pracy i próbuje rozwiązać problem. Trump próbuje rozwiązać problem, który narastał od lat i który uderzał w amerykańskich przedsiębiorców, w amerykańskich pracowników. Tak, dla wielkiego biznesu ta decyzja być może jest prawdopodobnie jest niekorzystna. Natomiast dla zwykłych Amerykanów wcale jest, niekoniecznie. Także ta perspektywa jest trochę inna. To jest tłumaczenie oczywiście prezydenta Trumpa. Ale jeszcze jedno pytanie do ciebie, Marku. On jest populistycznym prezydentem. On w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że będzie reprezentował amerykańskich pracowników, ludzi, którzy gdzieś tam w Ohio, Kentucky, Pensylwanii albo stracili miejsca pracy, albo ich pensje poszły w dół ze względu na globalizację. I to jest zgodne z tym, co zapowiadał. No oczywiście. Nie wiemy, jak to się wszystko skończy, bo być może producenci soku pomarańczowego, bourbona oraz jeansów zorientują się po jakimś czasie, że on jednak nie reprezentuje ich interesów, wprowadzając cła na stal i aluminium, bo będzie tych jeansów, soku i żurawin mniej sprzedawane do Europy. Na co liczy Donald Trump? Że Europa nie zareaguje? Że Kanada nie zareaguje? Że te kroki odwetowe, o których jest mowa, nie zostaną podjęte? Myślę, że liczy na to, że mimo wszystko uda mu się pewne ustępstwa wymusić. Tak samo jak udało mu się wymusić decyzją o cłach na stal i aluminium ustępstwa ze strony części partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że Korea Południowa zgodziła się na limity eksportowe stali i aluminium. Na podobne limity zgodziła się Brazylia, zgodziła się Australia. W związku z tym to nie jest tak, że ta odpowiedź jest tylko odwet. Nie wiemy jeszcze, czy będzie odwet i jaki to będzie odwet ze strony Europy, dlatego że Stany Zjednoczone mają i kolejne karty w zanadrzu. Prezydent Trump ma te karty i zagroził, że ich użyje. Na przykład import 25% na samochody i części samochodowe z Unii Europejskiej, co może naprawdę uderzyć w Niemcy, bo stal, aluminium, na przykład w przypadku Niemiec to jest niespełna 2 miliardy dolarów. Natomiast jeśli chodzi o części samochodowe czy samochody, no to już są dziesiątki miliardów dolarów. W związku z tym to nie jest tak, że Ameryka jest bezbronna i te działania odwetowe ze strony czy Kanady, czy Unii Europejskiej uderzą tylko w Stany Zjednoczone. One uderzą także w Europę, więc w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że Francja rzeczywiście jest chętna do tego, żeby taki odwet zastosować natychmiastowy. Natomiast Niemcy już wcale tak chętne nie są. Być może będzie odwet ze strony Kanady, natomiast ze strony Meksyku niekoniecznie, ponieważ ta nierównowaga handlowa w relacjach z Meksykiem jest ogromna. To znaczy Meksykanie tak naprawdę mają niewiele narzędzi, żeby uderzyć w Stany Zjednoczone. Za chwilę będziemy mieli też starcie z Chinami, bo prezydent Trump już zapowiedział i być może w połowie czerwca wprowadzi cła na produkty z Chin o wartości około 50 miliardów dolarów. Zobaczymy, jak to się potoczy, natomiast to nie jest wcale tak, że Ameryka jest na całkowicie przegranej pozycji, bowiem w relacjach z wieloma partnerami jest mimo wszystko bardzo silny. Piotr Bodeł-Szymala jest ciągle z nami w Poznaniu. Co pan na to? Trump od samego początku mówi, że Ameryka nie może przegrać tego starcia, że nawet jeżeli się skończy niczym, to i tak gorzej niż teraz nie będzie. Może być tylko lepiej. Ja sympatyzuję tutaj w tym zakresie z tezą stawianą przez Antoniego Tajaniego, czyli przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który powiedział, że to jest gra o sumie ujemnej. Jeżeli chodzi o Amerykanów i tę historię, to myślę, że także wcale nie niszowa jest pamięć o ustawie Hawley'a z 1930 roku, która z recesji czy ze spowolnienia zrobiła największy kryzys gospodarczy właśnie przez to, że 20% cła zostały nałożone na 20 tysięcy towarów. To prawda, że ta metoda spowodowała sukces w negocjacjach i z Argentyną, i z Australią, i z Brazylią. I to prawda, że te cła 25 i 10 dotyczą póki co na 6,4 miliarda euro obrotu. No, z perspektywy polskiej byśmy powiedzieli, że cały ten wielki handel stalą to jest 1,1 mln ton, a my mamy 9 tysięcy ton, więc niby kompletnie pomijalne. Ale ja dlatego zacząłem swoją opowieść od tezy, że to jest stan społeczny, że to jest, chodzi o taki element nieprzewidywalności i to, na co zwracają uwagę także skądinąd bardzo życzliwi ze względu na kontekst europejski politycy ze Zjednoczonego Królestwa. Liam Fox, który jest odpowiedzialny za handel międzynarodowy, użył takiej formuły, że to jest patiently absurd, że to jest takie oczywiście, jawnie, absurdalnie absurdalne. I to jest, myślę, niebezpieczne, bo przy tym poziomie zaufania nie mówimy o 6,4 miliardach obrotów w tej chwili, tylko o pewnej niewiadomej, która przed nami. O tym, od czego pan zaczął. To jest nie pierwsza decyzja, która podważa trwałość relacji transatlantyckich. Mieliśmy odrzucenie porozumień paryskich w sprawie klimatu, mieliśmy uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, mieliśmy wycofanie się, i to jest chyba najważniejsza rzecz, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy z Iranem. Za każdym razem były delegacje europejskie na czele z przyjacielem Donalda Trumpa, Emmanuelem Macronem, panią Merkel. I to nic nie dawało. Czy to jest rzeczywiście moment kluczowy w tych relacjach transatlantyckich w ostatnich latach, czy w ostatnich dekadach, pana zdaniem? Myślę, że można założyć w tej chwili, że pewne jest tylko to, że nie wiemy, co się wydarzy. Z perspektywy europejskich partnerów. Z drugiej strony, i tutaj nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, warto rzeczywiście odnotować, że krótkoterminowa, krótkoterminowo te cła przywracają wykorzystanie zdolności produkcyjnych w zakresie stali do poziomu dawno nienotowanego, czyli powyżej 80% w pasie rdzy, czyli wśród tych stanów, czy pomiędzy tymi stanami, gdzie ta produkcja następuje. Niepewność wygenerowana przez te zdarzenia i to, że co zakładali analitycy jeszcze do niedawna? Że to będzie takie przeciąganie, że teraz przedłuży prezydent o następne wejście w życie tych ceł, o następne kilkadziesiąt dni i do jesieni jakoś dojedziemy, czyli do wyborów uzupełniających też w Stanach i potem zobaczymy, co się dalej wydarzy. Nagle się okazuje, że nie będzie tego przedłużenia. Te taryfy obowiązują, Unia Europejska odpowie i tutaj bym odważną tezę próbował taką kategoryczną stawiać. Będzie reakcja. Zobaczymy na jaką kwotę. Aha. Bo z całym szacunkiem, ale tym whisky Się mówi około motorami, 3 miliardów dolarów, do 3,5 mniej więcej. No to też są znikome sumy. I to byłoby jakieś 60% mniej więcej tego, co zostało odsłone przez Amerykanów. I to byłby sygnał, chcemy dalej negocjować, co podkreśla skądinąd sekretarz Ross, sekretarz z handlu, który mówi, że to jest tak, że prezydent cały czas może podnieść, obniżyć lub zmienić te taryfy, a negocjacje trwają. I jeszcze krótko, Marku, jeśli mogę cię prosić, czy w Ameryce jest takie poczucie, a przynajmniej w niektórych środowiskach, czy jest takie poczucie, że Trump jednak igra z tym sojuszem transatlantyckim, że on ryzykuje pewne rzeczy, które mogą się okazać nieodwracalne? Tak, jest oczywiście nie tylko demokraci, ale także część republikanów tego głównego nurtu krytykuje prezydenta Trumpa właśnie za ten wymiar decyzji o cłach, czyli za polityczne podważanie sojuszu z Europą czy z Kanadą. Natomiast to Biały powiada, że sojusz polityczny z sojuszem politycznym, tu się nic nie zmienia, natomiast podaje liczby. Prawie 150 miliardów dolarów deficytów handlu z Europą. Twierdzi, że to się musi zmienić. Jeżeli tak sojusz ma być oparty i uczciwy, no to relacje handlowe to też powinny być wyjścia. Uczciwe. Tak, tak. I wracamy do punktu wyjścia. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski w Waszyngtonie, Piotr Bodyuszymala z Monitora Prawa Bankowego w Poznaniu byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję panom. Maria Heredia. Tym pięknym flamenco wprowadza nas delikatnie w temat hiszpański. Hiszpania będzie miała nowego premiera. Zostanie nim Pedro Sánchez, lider Partii Socjalistycznej. Mariano Rajoy, dotychczasowy premier, lider Konserwatywnej Partii Ludowej, przegrał głosowanie w sprawie wotum zaufania dla właśnie jego rządu jako pierwszy w historii pofrankistowskiej Hiszpanii. Zresztą nie wiem, być może przedfrankistowskiej również. I odchodzi ze stanowiska po 7 latach rządów. W studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie podstawowe pytanie się narzuca. Dlaczego? Hiszpania sobie całkiem nieźle radzi. Ma wzrost gospodarczy. Tam po tych kryzysach różnego rodzaju te rządy się całkiem nieźle kształtowały. Dlaczego nagle postanowiono pozbyć się premiera, któremu wygląda na to, że wychodziło? Co nieco wychodziło, co nieco nie. To znaczy najważniejsze jest nie to, jaki jest bilans zewnętrzny rządów w policzalnych kategoriach, to znaczy czy Hiszpania za czasów Rajoya dość dobrze, szybko lub nie dość dobrze poradziła się z kryzysem gospodarczym, który wybuchł po 2008 roku. W Hiszpanii o wiele cięższy niż w innych krajach europejskich. Może z wyjątkiem Grecji i Portugalii. Bardzo ciężki kryzys, właściwie zapaść gospodarcza. Gdyby tylko o to chodziło, to ten bilans jest raczej pozytywny, chociaż bardzo bolesny dla Hiszpanów. To znaczy, to nie jest tak, że po 5 latach spadku albo całkowitej stagnacji, kiedy bezrobocie osiągnęło ponad 25%, Hiszpania zaczęła wychodzić na prostą, ale dużym kosztem. Mianowicie klasa średnia oraz ta biedniejsza zbiedniały relatywnie, a 10% takiej elity gospodarczej, finansowej nie zbiedniała w ogóle, albo nawet wręcz przeciwnie, czyli wyszła całkowicie suchą nogą z tego kryzysu. Więc bilans tego kryzysu nie jest jednoznaczny. Społecznie na pewno jest bolesny, chociaż tak jak mówię, w policzalnych kategoriach, to znaczy PKB i inflacja i bezrobocie, to są wszystko już od 2 czy 3 lat wskaźniki pozytywne. Ale to nie to zdecydowało w ogóle o tym. Zdecydowała korupcja, która okazała się endemiczną chorobą. Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie do pomyślenia to było. Hiszpańskiej demokracji ze szczególnym uwzględnieniem prawicy rządzącej w tym kraju od 97 roku. Premier Rajoy by się obruszył. On mówi, że Partia Ludowa nie jest skorumpowana. Są niektórzy ludzie w Partii Ludowej byli skorumpowani, owszem, ale nie cała partia. Niestety nie tylko on nie ma radykalnie racji, myli się całkowicie. Po drugie, myli się świadomie, to znaczy zakłamuje rzeczywistość, a po trzecie jego optymizmu co do tego, że to są sporadyczne przypadki przekupnych ludzi o lepkich rękach, tego przekonania nie podziela znakomita większość Hiszpanów. I dlatego doszło do tego, I dlatego doszło do tego. No powiedzmy o tej korupcji. Powiedzmy, tak, co to jest za skandal, to jest coś, który doprowadził do upadku rządu. To są afery, które wyszły na jaw w 2006-2007 roku, czyli ponad 11 lat temu zaczęły wychodzić na jaw. Dotyczyły poprzednich lat, to znaczy od początku właściwie rządów Partii Ludowej, czyli prawicy, 90-98 rok. José María Aznar, a Rajoy był jego najpierw ministrem i tak dalej, potem funkcjonariuszem partyjnym. Jak się później okazało, w świetle śledztw bardzo licznych, grupa polityków z najbliższego kierownictwa, najwyższego Partii Ludowej została otoczona taką klientelą prywatnych biznesmenów, którzy korzystając z tego, że prawica jest u władzy nie tylko w Madrycie, czyli w całej Hiszpanii, ale też i w wielu regionach, zwłaszcza na przykład w Walencji, gdzie nieprzerwanie przez ponad 20 lat rządzili, zawiązali właściwie mafijne stosunki do UDES. Znaczy zamówienia publiczne, krótko mówiąc, dla swoich. Pod stołem za łapówki, a łapówki do kieszeni prawicowych polityków, albo co gorsza, i tutaj dlatego się myli bardzo Mariano Rajoy, sądząc, że to jest sporadyczne incydenty, albo do kasy partyjnej. A kluczowym... I tutaj jest ten, to miejsce, w którym po prostu korzystała na tym konkretnie Partia i Ludowa. Partia Ludowa nie jako jej partia oraz no, jako jej dygnitarze, tak? Wszystko to ujawnił człowiek, który był skarbnikiem Partii Ludowej za Aznara i za Rajoya. I został wyrzucony z partii dopiero w 2009 roku. On miał wszystkie nitki tych łapowniczych, lepkich interesów i on kanalizował te pieniądze. Częściowo na swoją własną, do swojej własnej kieszeni i on wywiózł do Szwajcarii 45 milionów euro, co zostało znalezione. Już dawno, prawda? I odcinanie się od Barcenasa, on się nazywał Luis Barcenas, tego, przez premiera Rajoya jest, jest komiczne po prostu. Znaczy, Barcenas został skazany na 51 lat więzienia za zorganizowanie całej tej mafii, mafii łapowniczej, która działała przez wiele lat w samym sercu partii Ludowej. Dobrze, powiedzmy dla ścisłości, że sam Rajoy nie jest o nic oskarżany, prawda? Jeśli nie chodzi jest, o korupcję. Nie jest o nic oskarżany, chyba że się okaże, że on brał również drugą pensję z tej kasy ale B. Ale na razie się nie z tej okazało. Kasy. Jeszcze się to, tego nie okazało, ale mówienie, że się nic nie stało i że to w ogóle jacyś ludzie tylko robili, a Partia Ludowa nie, w świetle na przykład ostatniego wyroku, kiedy 37 ludzi zostało skazanych na kilkudziesięcioletnie wyroki więzienia. 37 ludzi z Partii Ludowej, z rozmaitych szczebli tej partii, to znaczy z regionalnej, centralnej, z rządu madryckiego, czyli autonomii madryckiej i tak dalej, i tak dalej. Ministrów, ministrowie Aznara i Rajoya poszli już siedzieć, albo zaraz pójdą siedzieć za korupcję. Za 10 milionów euro, 15 milionów euro, które się nakradli, powywozili, wyprali pieniądze przez rozmaite konta i tak dalej. Nie ulega żadnej kwestii, że ta partia była przeżarta ciężkim brakiem łapownictwa przez bardzo wiele lat. I dlatego tak się stało. Dobrze. Hiszpanie powiedzieli dosyć. To teraz jeszcze sprawy polityczne. Bo Hiszpania ma swoje partie antysystemowe. Co najmniej dwie, prawda? Mamy partię taką skrajnie lewicową Podemos, mamy partię bardziej prawicową Ciudadanos. Ale najbardziej instrumentalny w całej historii odsunięcia Rajoya od władzy okazał się lider socjalistów, Pedro Sánchez, który zostanie premierem, w weekend ma być zaprzysiężony. Jak mu się to udało? No, w żadnym mierze nie można go jako antysystemowego uważać, jak również Ciudadanos to nie są żadni antysystemowi ludzie. To są liberałowie centroprawicy, którzy prawdopodobnie niedługo zastąpią partię Rajoya i Aznara jako główna partia centroprawicy w Hiszpanii. Właśnie dlatego, że jest młoda i jest nieskażona korupcją. I ona w tym sensie Antysystemowi w sensie, że chcą wywrócić cały ten system demokracji liberalnej, to oni oczywiście nie są. Sánchezowi się udało to dlatego, że przeciągnął na stronę przeciwników rządzącej prawicy, która i tak nie miała większości samodzielnej w parlamencie, żeby było jasne, mniejszościowe partie narodowe regionalne. Baskijskie, katalońskie, galicyjskie i kanaryjskie. Tam potrzeba było kilku głosów, żeby socjaliści i Podemos, którzy od początku byli przeciwko Rajoyowi ze zrozumiałych powodów, ale głównie z powodów korupcyjnych, nie z żadnych innych, oczywiście mieli zastrzeżenia do polityki gospodarczej i społecznej i oskarżali, że za duże ciężary zostały przełożone w walce z kryzysem na biednych ludzi, to rzeczywiście prawda, ale tutaj nigdy by tego nie wygrali. Gdyby nie przeciągnęli na swoją stronę tych tak zwanych nacjonalistów, nie wszyscy są nacjonalistami, bo potrzebowali tej większości 176 głosów. I ona została znaleziona. Rajoy zapłacił również za to, że nie potrafił sobie poradzić z separatyzmem katalońskim, z którym oczywiście wszyscy mają problem. Ale to jest, on sobie w tym kontekście, o czym mówisz, to jest bardzo ciekawa historia, bo mamy teraz te partie nacjonalistyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o Katalończyków, to jest ciekawe, no bo czy to by oznaczało jakąś formę współpracy z tym rządem? Pamiętajmy, że Sánchez to jest 1/4, on ma ile? 80 głosów, tak? W Cortezach, które mają 350 miejsc, czyli to jest niecała 1/4. Jak on będzie rządził? On będzie musiał rządzić przy współpracy tych partii, które go poparły. A zatem, czy to jest również komentarz na temat tego, co się będzie działo z separatyzmami, zwłaszcza z separatyzmem katalońskim? Odpowiadam. To jest jeden wielki znak zapytania, dlatego że w sprawie separatyzmu katalońskiego, tego nacjonalizmu, który w zeszłym roku doprowadził do kryzysu konstytucyjnego, największego w historii przywróconej hiszpańskiej demokracji liberalnej, on był całkowicie po tej samej stronie, co Ciudadanos i prawica. To znaczy, nie, że Katalończycy nie mogą mieć większego zakresu wolności, ale nie wolno im nielegalnie, siłą rozwalać hiszpańskiej konstytucji i prawa. A to oni zrobili i za to zostali ukarani zawieszeniem autonomii katalońskiej. To trzeba za każdym razem powtarzać, że to było od początku do końca nielegalne. Byli ostrzegani przez Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie, że nie wolno im robić jednostronnego, nielegalnego referendum i nie wolno im ogłaszać niepodległości, ponieważ tego nie przewiduje konstytucja, a oni nie mieli w ogóle takiej większości, żeby się... nigdy nie mieli większości. W ogóle nigdy nie mieli więcej niż 48%. Robili dobrze, to prawem do kaduka. Teraz, on nie może się posunąć tak daleko, żeby wykroczyć poza konstytucję, bo się wtedy postawi sam poza prawem. On się może z nimi dogadać, ale próbować dogadywać z nacjonalistami katalońskimi, ale tylko w granicach autonomii i konstytucji hiszpańskiej. Zakresu autonomii, ale jednostronnego zerwania jedności Hiszpanii nikt mu nie wybaczy. Bardzo dziękuję. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej opowiadał o Hiszpanii. Dziękuję. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że rządy Litwy i Rumunii godziły się na prowadzenie na swoich terytoriach tajnych więzień CIA, w których amerykańskie służby naruszały prawo. Rządy te wiedziały o naruszaniu prawa, w tym o torturowaniu więźniów. Rzecz miała miejsce w pierwszej połowie lat 2000. Orzeczenia dotyczyły Palestyńczyka Abu Zubaydy i Saudyjczyka Abder al-Rahima al-Nashiriego, których aresztowano po zamachach 11 września w Stanach Zjednoczonych i którzy w dalszym ciągu przebywają w amerykańskim więzieniu na Guantanamo, na Kubie. Rządy Litwy mają wypłacić poszkodowanym po 100 tysięcy euro i zwrócić 30 tysięcy euro kosztów sądowych. W studio Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Czy to jest to oddanie sprawiedliwości niesłusznie cierpiącym, czy ewidentny przykład zachodniej potrzeby poszanowania praworządności doprowadzonej do absurdu? Zakładamy niewinność ludzi, którzy mieli związek z terroryzmem, niewątpliwie, ale nie da się tego udowodnić, stosując obowiązujące na Zachodzie normy prawne. Trudne pytanie, ale tak jak powiedziałeś, oni cały czas są w Guantanamo. W Guantanamo zostało 40 osób. Upłynęły dwie kadencje Baracka Obamy, który przed objęciem urzędu obiecywał, że zlikwiduje Guantanamo, czyli taki lubiany przez świat liberalny prezydent przeszedł przez dwie kadencje i cały czas okazuje się, że Nashir i Abu Zubaydah są podejrzani i cały czas zarzuty wobec nich są traktowane poważnie. Dlaczego nie odpowiadam jednoznacznie? Całkiem niedawno przeczytałem taką powieść dobrego pisarza niemieckiego, który wcześniej wiele lat był adwokatem od takich różnych trudnych spraw, Ferdynanda von Schiracha i powieść Tabu, i ona właśnie dotyczy takiego problemu, że policjantowi wydawało się, że ma do czynienia z kimś, kto uprowadził osobę, i tylko wymuszenie na nim odpowiedzi spowoduje, że dowiemy się, gdzie ta osoba jest, czyli krótko mówiąc, uratujemy jej życie. To był jednak, była jednak inscenizacja. No to jest tłumaczenie służb specjalnych amerykańskich. Dlatego torturowaliśmy, dlatego tak, podtapialiśmy. Bo wiedzieliśmy, że to są terroryści. I właśnie ten von Schirach dał taki przykład, że prowadzący śledztwo, policjanci, może czy przedstawiciele służb specjalnych są stuprocentowo pewni, bo oni zachowują się tak, jakby byli stuprocentowo pewni, a czasami są okoliczności zupełnie nieoczekiwane, i tak było w tej powieści. No ale ponieważ tutaj po kilkunastu latach an-Nashir i Abu Zubaydah cały czas są uważani za terrorystów i przeszli wszystkie możliwe sita. Tak jak powiedziałem, było około 800 więźniów w Guantanamo, zostało 40 i wśród nich są ci dwaj, którzy teraz uzyskali odszkodowanie od Rumunii i Litwy, a przedtem ci sami przecież od Polski 4 lata to wcześniej. To jest oczywiście gdzieś pytanie, które dotyczy, nie wiem, etyki, czy sposobu, w jaki układamy sobie świat my na Zachodzie, prawda? Czy po prostu ma obowiązywać prawo wobec ludzi, którzy chcą nas zniszczyć, czy mamy się przed nimi bronić, nawet to prawo, które sami stworzyliśmy, łamiąc. Ale przejdźmy do sprawy. Ale okoliczności. Cały czas zapominam o okolicznościach, jakich to się wszystko działo. To oczywiście. Było zaraz po zamachach, które na Stanach Zjednoczonych... Minęło od tego czasu, już minęło 17 lat. Tak, ale to tak sinusoidalnie chyba te emocje na świecie wobec takich terrorystów, czy podejrzanych o terroryzm, zmieniają się. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z zamachami terrorystycznymi w Europie, podobnych ugrupowań, już nie Al-Kaidy, ale nowego wcielenia Al-Kaidy, czyli tak zwanego państwa islamskiego. I wskutek tych zamachów pewne państwa zachodnie zweryfikowały swoje podejście do terrorystów, do tego głównego Abdelsama Saleha, tak, który ukrywał się po zamachach we Francji, jak wiadomo, w Brukseli, i nie bardzo można go było namierzyć, bo tak litościwe było prawo belgijskie, że nie można było tam w piątek wieczorem do nikogo do domu na przykład wejść. Teraz już tak nie jest. Takich absurdów już chyba nie ma, zwłaszcza we Francji czy w Belgii. Następuje jakieś takie przesunięcie się do środka. Poza tym my nie wiemy, co robią służby specjalne Belgii czy Francji na przykład. Tutaj pech polegał na tym, że amerykańskie służby były tak wewnętrznie skłócone i było tak dużo nienawistnych agentów wobec George'a Busha, że sprawa wypłynęła. Ona nie powinna nigdy wypłynąć. No taka jest prawda. Polska, Litwa i Rumunia, jak rozumiem, zdecydowały się na to, bo sądziły, że innego wyjścia nie ma. Są w bardzo bliskim sojuszu i chcą być w bardzo bliskim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nigdy nie ujrzy światła dziennego. Wspomniałeś o Polsce. Polska została skazana przez Europejski Trybunał na wypłacenie tym panom również zadośćuczynienia w 2014 roku w podobnych okolicznościach za prowadzenie więzienia CIA w starych Kiejkutach. Jak zachowywały się Litwa i Rumunia? To była lustrzana sytuacja, czy podobna? O Rumunii to się mówiło prawie od samego początku. Ona w tych dokumentach się pojawiała wcześniej i Rumuni też kluczyli. Natomiast o Litwie to było długo, bardzo cicho i nawet teraz, zanim się nie pojawił ten wyrok czwartkowy Trybunału w Strasburgu, to bardzo trudno było znaleźć ten trop litewski, chociaż Litwini sami się do tego przyznali, nie wiem, chyba 2 czy 3 lata temu, że pod Wilnem w dawnej szkole jeździeckiej w Antowilu rzeczywiście było to więzienie. Teraz, już po tym wyroku, pani prezydent Grybauskaite, która ma takie ambicje, żeby po zakończeniu drugiej kadencji w przyszłym roku odbyć jakieś ważne stanowisko międzynarodowe, bardzo za to przepraszała i powiedziała, że trzeba się dostosować do wyroku i że to bardzo to wszystko zaszkodziło wizerunkowi Litwy. Natomiast premier, który będzie pewnie dłużej i nie zamierza nigdzie wyjeżdżać na zachód i ubiegać się o żadne stanowiska, zasugerował, że się może Litwa od tego odwołać. No w Polsce też zmieniały się rządy, a bardzo długo wszyscy swoich poprzedników, nawet ich politycznie nienawidzili. No do tej pory idą w zaparte niektórzy, prawda? Idą w zaparte, chociaż Aleksander Kwaśniewski chyba zmieniał swoje stanowisko w sprawie tych więzień. Długo mówił, że nie, i w 2014 roku rozeszła się taka informacja poprzez media zachodnie, że przyznał, że wiedział o tym, tak. Wróćmy jeszcze krótko na koniec do Guantanamo. Tam ciągle przebywa 40 więźniów. Jak sam mówiłeś na początku, nie udało się zamknąć tego więzienia. Amerykanie zostaną z tym obozem, ponieważ po prostu nie chcą przejść do tego centrum, o którym wcześniej mówiłeś? Nie chcą uznać, że... No paradoksalnie Trump zmniejszył jeszcze obsadę w tym. Tak, on jednego wysłał. I to nie jest dla niego jakaś sprawa kluczowa. Ja nie znam żadnej jego wypowiedzi, która by sugerowała, że on to zamierza zamknąć, ale też nie znam żadnej, która by sugerowała, że on jest oburzony tym, że Barack Obama tego nie zrobił, chociaż obiecywał, a wiemy, że bardzo chętnie atakuje swojego poprzednika. Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej dziękuję. Był naszym gościem. Wracamy do niezwykłej historii, która przedziwne fazy od wtorku przechodzi. Najpierw to była tragedia, granicząca z thrillerem. politycznym na koniec okazała się farsą. Rosyjski dziennikarz mieszkający na Ukrainie miał zostać zamordowany przez rosyjskich agentów nasłanych na niego. Tak było we wtorek. W środę okazało się, że Arkadii Babczenko, tak się nazywał ów dziennikarz, żyje. Cała sprawa była operacją służb ukraińskich, w której uczestniczył Babczenko i chodziło o udaremnienie ataku na dziennikarza. Nawet jeśli przyjmiemy, że tak właśnie było, nie mamy powodu wątpić, przynajmniej na razie, to wygląda na to, że pokłosie tego zamachu, nie zamachu na Babczenkę może być bardzo negatywne, bardzo złe dla niego, dla ukraińskich służb specjalnych, dla dziennikarstwa na Ukrainie, dla ludzi walczących również z reżimem Putina. W studio ukraiński dziennikarz Żenia Klimakin. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Może zaczniemy od tego, kim jest Arkadii Babczenko. No, panie redaktorze, pan powiedział, nawet jeżeli to jest prawda, chciałbym właśnie powiedzieć o Babczence, którego osobiście znam, że rzeczywiście ryzyko istniało i właśnie dlatego on uciekł z Federacji Rosyjskiej, z kraju, obywatelem którego do tej pory jest. Chciał najpierw dostać azyl w Unii Europejskiej, zwracał się do Czech. Niestety nie dostał takiej możliwości. Potem pojechał do Izraela i w końcu wylądował już na Ukrainie w Kijowie i zaczął tam pracować jako dziennikarz. Wyjechał nie, dlatego, nie że miał, w żaden sposób, miał, że wyjechał jemu dlatego, że miał groźby bardzo poważne. Dlatego, że ten człowiek jest w ostrej opozycji wobec rządzącej partii w Federacji Rosyjskiej, wobec Władimira Putina. Powiem tak nawet, że nie bardzo go lubi środowisko liberalne w Rosji, ponieważ to, jak on ocenia to, co się dzieje, mówi, że Rosjanie, to też konsekwencje waszej pasywności, więc nawet osoby, Rosjanie, którzy nie lubią Putina, tą granicę, czasem... Prawda? To znaczy nawet ludzie, którzy go nie lubią. To jest osoba bardzo kontrowersyjna, ale osoba na wschodzie bardzo popularna, ponieważ ma setki tysięcy w ogóle osób, które czytają go na co dzień. Więc dlatego też takie, a nie inne echa. Co dotyczy... Samej operacji, opowiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, na czym to polegało, bo było to rzeczywiście dziwne. No o operacji nie mogę opowiadać, nie uczestniczyłem, ani nic nie wiem, więc tylko, wiemy, panie redaktorze, przekaz medialny, że dowiedzieliśmy się wszyscy, że Babczenko nie żyje, że został podstrzelony u siebie. Natomiast już następnego dnia dowiedzieliśmy się, że to wszystko było, no powiedzmy tak, zaaranżowane, że tajne służby Ukrainy specjalnie to zrobili, żeby wykrać nie tylko osobę, która chciała go zabić, ale też osobę, która to zlecała. I tego samego dnia został zatrzymany pan Borys Herman, który zamówił to zabójstwo. Poza tym też chyba okazuje się wraz z upływem czasu, że te wszystkie rzeczy, które wydawały się lekko absurdalne i takie przedziwne, na przykład to, że żona miała nie wiedzieć, czy matka miała nie żona wiedzieć. Wiedziała. No więc właśnie, 10 osób wiedziało, że 10 osób wiedziało, także to nie było tak kompletnie oderwane od rzeczywistości, prawda? Tak, ale prezydent wiedział, żona wiedziała, ale na przykład speaker parlamentu ukraińskiego nie wiedział, minister spraw zagranicznych nie wiedział, więc to było naprawdę 10 osób, o tym się mówi. Dobrze. Niektórzy mówią, że to jest, że tak po prostu musiały działać służby ukraińskie. Niektórzy mówią, że to jest farsa i że Babczenko nie powinien się na to zdecydować. I tu się nie zgodzę. No dobrze. Pan jest dziennikarzem, ja jestem dziennikarzem. Gdyby pan dzisiaj dostał informację od polskich służb, że ktoś chce zabić pana, a przed tym wielokrotnie o tym słyszał i dlatego pan zmienił kraj zamieszkania, no to w ogóle nie rozumiem tej dyskusji wokół tego, że to jest łamanie etyki dziennikarskiej. A co on musiał zrobić? Co on musiał zrobić? Powiedzieć nie, niech mnie zabiją i wtedy rzeczywiście etyka dziennikarska. Oczywiście zrobił to, co mu powiedziały służby ukraińskie. Z pewnością, tylko wyszło to dziwnie. To znaczy, dlatego o tym rozmawiamy między innymi i dlatego ten przekaz, zapewne pan również czytał różnego rodzaju doniesienia i komentarze. No ludzie mówią tak, są osoby, które naprawdę walczą z Putinem, zresztą za chwilę do tego dojdziemy, mam nadzieję. Osencowie. Choćby. Porozmawiajmy za chwilę. Proszę. Natomiast są ludzie, którzy narażają życie. Następnym razem, kiedy usłyszymy, że dziennikarz rosyjski, czy dziennikarz ukraiński, czy dziennikarz, który naraża się, został zabity, czy został pobity, to będziemy sobie zadawać pytanie zaraz, zaraz. No był Babczenko, może to znowu jest jakaś dziwna historia, może to nie jest takie pewne. No coś w tym jest, coś jest na rzeczy. Oczywiście, panie redaktorze. Są pewne konsekwencje i w każdej sytuacji są swoje plusy i minusy. Cieszymy się wszyscy, że Arkadij żyje, ale z innej strony no, nie jestem głuchy. Też widzę te reakcje, jakieś wypowiedzi dziennikarskie, wspólnot dziennikarskich organizacji, którzy są niezadowoleni. Znaczy w Polsce jest różnie, natomiast na zachodzie tak. Dalej, prawda, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych te komentarze są jednoznaczne. Nie trzeba było tego robić. Tak, ja proponuję w tej sytuacji po prostu powstrzymać się od niepotrzebnych emocji i zaczekać po prostu. Dzisiaj jesteśmy parę dni w ogóle po tym, co się wydarzyło i chcemy już, żeby Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszystko powiedziała, jak to było. Na razie zaczęło się śledztwo. Zaczekajmy. Zobaczymy. Na razie widzimy, że człowiek rzeczywiście, istniało ryzyko tego, że on zostanie zabity. Nie został zabity, chwała Panu, żyje. Wiemy, że został złapany zleceniodawca Borys Herman, jest w areszcie śledczym. Trwa śledztwo. Zobaczymy. Nie umiem powiedzieć, bo ja wiem to, co wie Pan. Mhm. Czy ktoś przesadził z tą operacją, czy prokurator ukraiński jakoś nieodpowiednio zareagował i tak dalej. Ale to zobaczymy wszystko. Natomiast już dzisiaj wszyscy chcą, no... Umówmy się, są służby Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, którzy też nie ogłaszają w pierwszej chwili, a nawet po roku nie ogłaszają wszystkiego i nie odsłaniają tych kulis. Więc zaczekajmy przez chwilę. Dobrze. Są, tak jak mówiliśmy, naprawdę prześladowani, przetrzymywani w więzieniach, na przykład ukraiński reżyser Oleg Sencow. 20 dzień dzisiaj. Głoduje i bardzo proszę. Istnieje ryzyko tego, że po prostu ten człowiek umrze. Przy czym głoduje nie za siebie, tylko jego żądaniem jest to, żeby Kreml wypuścił ukraińskich więźniów politycznych. To jest 70. Ilu ich jest? 70. Najpierw została podana cyfra 64, ale tak naprawdę już wiemy, że jest 70 razem z Sencowem. No i dzisiaj jest 20 dzień, jest w fatalnym stanie. Człowiek, który został w maju 2014 roku zatrzymany na Krymie, bo tam się urodził i całe życie spędził, a teraz jest daleko, tam gdzie zimno. Proszę opowiedzieć jeszcze może więcej trochę o Sencowie, kim on jest i w jakich okolicznościach został zatrzymany. To jest reżyser. Zarzucają to, że on chciał tam zrobić na Krymie jakiś zamach, że rzekomo podpalił drzwi Partii Regionów wtedy, bo jeszcze wtedy jedynej Rosji, głównej partii rosyjskiej nie było, chociaż obrońcy praw człowieka tu na nich się powołuje, że mówią jednoznacznie, że to jest wszystko sfałszowane. Ale co jest ciekawe, on został zatrzymany 10 w papierach i to o tym Olek opowiadał. Jest napisane, że 11 maja 2014. Już wtedy w pierwszej chwili mu powiedziano, chłopie, będziesz siedział przez 20 lat na Syberii. I to wszystko się spełniło. Rzeczywiście jest ostry, jest zdeterminowany. Niektórzy uważają, że nie został do tej pory wymieniony i oddany Ukrainie, dlatego że bardzo ostro wypowiadał się też na temat prezydenta Federacji Rosyjskiej, że za to właśnie płaci. No, ale on się nie wycofuje. Też rzecz, która się stała, on jest obywatelem Ukrainy, natomiast Rosja po aneksji postanowiła, że on, Kolczenko, osoba, która druga też w tej sprawie, który na 10 lat został skazany, oni są już obywatelami Federacji Rosyjskiej. I teraz na przykład na skutek tego wczoraj konsul ukraiński nie mógł spotkać się z Kolczenką. Druga osoba, która w tej sprawie jest, który też głoduje, bo jeszcze... Rosja mówi, że to nie jest wasz obywatel, tylko nasz. Tak, na siłę dodajmy na koniec, że trwa akcja wsparcia dla Sencowa. Na całym świecie. Wczoraj w Warszawie była, w innych polskich miastach też. Bardzo dziękuję. Ukraiński dziennikarz Żenia Klimakin był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu, a kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte.